बुझाने दे मुझे, बुझाने दे मुझे, ऐसा ना हो सारी दुनिया को मैं जला दूं, अपने ये आंसू हाय कहां मैं छुपा दूं, कहां मैं छुपा हम